Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, değerli dostlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek lisanından 4 hadisi şerifi beraberce dinleyelim. Bu hadisi şerifler üzerinden dinimizi, şeriatımızı öğreneceğimiz bazı hükümler çıkaracağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Müslim'in, Ebu Davud'un, Tirmizi'nin, Nesai'nin ve pek çok muhaddisin rivayet ettiği bir hadisi şerifte buyuruyor ki, iman 60 küsür bölümdür. İman 60 küsür bölümdür. Yani iman diye bir dosya var. Bunu açtın mı? Bundan 60-70 civarında bölüm çıkar. Şu iman, bu iman, bu iman. Nasıl meleklere iman, kadere iman diyoruz. Böyle bölümler var. Bunların bu 60 veya 70 küsür bölümün en önemlisi La ilahe illallah'tır. Bir numaralı konu. Ve yolda eziyet verecek bir taş parçasını kaldırıp kenara koymak da imanın en düşük bölümüdür. İman ne ile başlıyor? La ilahe illallah'la. Sonra melekler, sonra kitaplar, peygamberler, ahiret, kader devam ediyor, ediyor, ediyor. Bu 60-70 küsür bölüm biteceği zaman imanın son noktası ne? Yolda yürürken gördüğün bir taş parçası, bir cam kırığını bu bir çocuğun ayağına batar endişesiyle alıp çöpe götürmen imanın bölümlerinden bir tanesi, sonuncusu. Bir en baştaki, bir de en sondakini andı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sonra buyuruyor ki, utanmak bu bölümlerden bir tanesidir. Bir de ortadan bir örnek vermiş. İman 70 veya 60, iki türlü rivayet var, bölümdür diyor. En üstünü la ilahe illallah, en sondaki yoldaki eziyeti almak, orta yerden de bir örnek utanmak, haya etmek. Bu birinci hadis-i şerif. Buna tekrar döneceğiz. İkinci hadis-i şerifi Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da ve Tirmizi'de görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, 4 şey vardır ki, bunlar kimde varsa, onda münafıklık vardır. 4 şey. Kimde birazı varsa, biraz münafıktır. Kimde hepsi varsa, hepsi münafıklıktır. Küçük bir parantez açalım. Münafıklık ne demek? Kafirlikten beter olmak demek. Münafık, kafirliğin de en zifli tabakası. Kur'an-ı Kerim, azılı müşrikler için, iman yolundan, söz ederken, tövbe edip iman ederlerse kardeşlerinizdir diyor. Münafıklardan bahsederken, onlar pişman olacaklar, tövbe edecekler, iyi işler yapacaklar, namazlarını kılacaklar, sonra geri dönmeyecekler, ondan sonra kabul olurlar diyor. Onları yokuşa sürüyor Kur'an-ı Kerim. İnnel münafıkine fiddarkil esfeli minennar. Cehennemin en vahşi yerinde münafıklar bulunacak Allah buyuruyor. Ebu Cehil'den beter münafık. Münafık bu, bunu biliyoruz zaten. Şimdi hadis-i şerife dönüyoruz. Abdullah İbni Amr'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu. Dört şey kimde varsa saf münafıktır o. Kimde biraz varsa biraz münafıktır. Ne kadar varsa sende bunlar. Yani münafıklığın tahlil edildiğinde karşımıza çıkan dört sonucu varmış. Neymiş bunlar efendim? Birincisi, emanete hıyanet etmek. Münafıklık alameti. Söz emaneti, para emaneti, insan emaneti. Çocuğumu kollar mısın diye sana emanet etmiş. Bu çocuğa Kur'an ve ahlak öğretir misin diye babası emanet etmiş, hocasın gitmiş. Sen de cep telefonuyla konuştuğun için, arkadaşlarınla muhabbet ettiği için onun ahlakı öğrenmesine ayırdığın bir saati öğretememişsin. Hain, hain. Emanete hıyanet etmek. Bir, konuşunca yalan konuşmak. İki, üç, söz verdiğinde sözüne durmamak. Sözünde yani 9 demiş 15 oluyor, 20 demiş 30 oluyor, yarın demiş öbür gün oluyor. Söz veriyor, sözüne itimat edilmiyor. Tartışırken aşırı gitmek. Bu dört şey münafıklık alameti. Kimde tamamı varsa saf münafık, kaliteli münafık bu. Bu Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün cemaatinden. Kimde bunun dörtte üçü varsa dörtte üç münafık. Dörtte biri varsa dörtte bir münafık. Bunu kim ölçecek? Allah ölçecek. Celle Celaluhu. Ama peygamberi ne yaptı? Uyardı. Dört kırmızı çizgi çizdi. Hıyanet etmek, yalan konuşmak, sözünde durmamak ve tartışırken ölçüyü kaçırmak. Senindi benimdi derken aile kavgasına çevirmişin kavgayı. Bugünkü bir meseleyi tartışırken dedelerinizin tartıştığı tarla kavgasına çevirdin işi sen. Sen onunla bir araba meselesini konuşuyorsun, adamın dinini namusunu ortaya koydun. Tartışırken aşırı gitmek. Tartışma konusunu taşırmak. Münafıklık alameti. Bunu da bir kenara koyduk. Üçüncü hadisi şerifimize geçiyoruz. Dört hadis-i şerif okuyacağız dedik. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Tirmizi'nin kitabında rivayet edilmiş olarak görüyoruz. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet günü Allah kullarının amellerini tarttığı zaman, namazı, orucu vesaireyi hepsini tek tek mizana koyacak, tartacak Allah. O tartılacak şeyler arasında mizana konacak ağır amellerin ahlak kadar ağır olanı yoktur. Ahlak gelecek, teraziyi aşağı doğru çekecek. Allah'ın terazisinde en ağır şey ahlak. Namaz, oruç, hani zekat dindi? Efendim, onlar teraziden önce senin terazin kurulup kurulmaması ile ilgili barajlar zaten. Namazın olmayanın dini yok ki terazisi olsun. Bunlar hasenat, güzellikler, sevaplar tartılırken ki rakamlar. Sonra buyuruyor ki, ahlakı güzel olan, gündüzü oruçlu, geceyi de seccadede geçiren kadar sevap kazanır Allah katında. Tekrar hadisi şerifi toparlıyoruz. Allah'ın terazisine konacak ahlak kadar ağır bir şey yoktur. Ahlaklı bir insan, gündüzü oruçlu, geceyi de teheccüdlü, namazlı geçiren kadar makama ulaşabilir Allah katında. Üçüncü hadis-i şerifimiz de bu. Yine Tirmizi'den, İbn-i Mace'den rivayet edilen bir hadis-i şerifi okuyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh asıl ravisi. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin en iyisi ahlakı en iyi olandır. Müminlerin kemal noktasında, kalitede, olgunlukta en iyisi ahlakı en iyi olandır. Buraya noktalı virgül koymuş, sonra devam ediyor. وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَئِهِمْ خُلُقًا. Sizin ahlak olarak da en iyisi, en ahlaklı olandır diyor ya, müminlerin en olgunu kim? Ahlakı en iyi olan. Ahlakı en iyi olan da hanımlarına iyi davrananlardır. Dördüncü hadis-i şerifimizi tekrar ediyoruz. Müminlerin imanda kemale ermişi, en kalitelisi ahlakı en iyi olandır. Peki ahlakta kalite neyle ölçülüyor? Kadınlara iyi davranmakla. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den 4 hadis-i şerif okuduk. Şimdi bu hadis-i şerifleri dağarcığımıza koyup bir konuya dalalım. Kardeşler, İslam nedir sorusuna cevap ararken, şehitlik gibi, hac etmek gibi, Medine'de, Mekke'de yaşamak gibi, teheccüde kalkmak gibi şeylerden söz ediyoruz. Mesela bir alimin ilmini ibadetinden ölçüyoruz. Bir evliya vasfı koyacağımız bir insanı sabahlara kadar teheccüd kılmasından ölçüyoruz. Mesela misal olarak Peygamberimizse sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın terazisine konacak en ağır şey olarak ahlakı görüyor. Bu bir. Bir de ahlak deyince toplantıya düzgün kıyafetle giden, affedersiniz bir şey sorabilir miyim diye nezaket göstereni örnek vermiyor. Evde hanımını ölçü alarak ahlak puanı veriyor. Biz İslam deyince Hamza'nın şehadetini baz alıyoruz. Müslümanlık deyince cami yaptırmayı mesela ölçü alıyoruz. Ama bakıyoruz ki Allah'ın terazisinde ahlak da var. Peygamber aleyhisselam imanı 60-70 bölüme ayırıyor. Yolda geçerken kendisinin atmadığı bir cam kırığını alan bir insanı iman ehli görüyor. Biz belediyenin yapacağı işi ben niye yapayım diye düşüneni ahlaksız olarak görmüyoruz. Peygamber aleyhisselam ahlakla bizim nazarımızda bağlantısı zor kurulur bir şey olduğu halde bunu ahlaktan değil imandan görüyor. İmandan görüyor. Verdiği sözü tutmayan Müslüman bizim nazarımızda imanından bir şey kaybetmiyor olabilir. Yüzü kızarmayan Müslüman bizim nazarımızda bir şey kaybetmiş olmayabilir. Senin baban da zaten böyleydi diye 3 kuruşluk kavgayı 3 asır geri götüren bir insan bize göre yanlış bir iş yapmış olmayabilir. Allah'ı temsilen aramızda bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dönüyoruz. İmanını masaya yatırıyor onun. Onun imanını masaya yatırıyor. Bizim dinimiz elbette şehadeti hedef alan bir dindir. Elbette namaz dinin direğidir. Elbette Ramazan'da oruç Müslümanlık veya başka şeydir. Elbette zekat vermeyeni Ebu Bekir radıyallahu anh Halid'le tehdit etti. Elhak bunlar doğru şeyler. Lakin bütün bunları bize öğreten peygamber aleyhissalatü vesselam ve ona yol çizen Kur'an, ona yol çizen Kur'an ve o Kur'an'ın konuşturduğu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı iman olarak tarif ediyor. Ahlaksız Müslüman olamayacağını söylüyor. Ve ahlak insanın toplumda şirin görünmesi, arkadaşları arasında temiz görünmesi, mendilini bile kullanırken yüzünü sağa sola çevirmesi şeklinde çok küçük bir alanda değil. Ahlak, insanın 24 saat beraber kaldığı, aynı yatağı kullandığı, aynı mutfağı paylaştığı, en mahrem sırlarını bir arada ve ölçüsüz bir şekilde kullandığı için yıpranması en muhtemel alan olan ve en çok gevşemeye müsait alan olan, sulanmak için en uygun zemin olan erkeğin hanımına ilişkisini, hanımını nişanlılık dönemindeki nezaketle tutup tutmadığını, 30 sene sonra bile torun sahibi olduktan sonra dahi o nişanlılık dönemindeki nezaketi, onun akrabalarına, büyüklerine karşı ilişkiyi aynen sürdürüp sürdürmediğini bakarak iyi Müslüman puanı veriyor. İmanda ekmelül müminine imanen diye başlıyor. İmanda en kaliteli mümin, ahlakında en iyi mümindir. Ahlakta en iyi mümin de hanımlarına iyi davranan mümindir. Yıllar sonra eğer aynı yatak senelerce her gece paylaşıldığı için ve kadının zafiyetleri bir bir ortaya çıktıktan sonra senin de maddi gücün evlilik yıllarına göre daha fazla yükseldiği için Allah'ın adıyla emanet aldığın kadın, iffetini sana Allah'ın adını kefil gösterdiğin için sana iffetini teslim eden kadına karşı senin nezaketinde yıpranma varsa, evet kafir oldun diyemez sana kimse. Ama peygamber ne diyor? İyilik vasfında, kalitede kaybın var senin. Bunun bedeli ne zaman ödenir? Ne zaman bu bedel ödenir? Teraziye amellerin konduğu zaman ödenir. Konumuz kadınlara iyi davranmak konusu değil. Konumuz ahlak konusudur. Biz kardeşler ahlaka bir çizgi çizmek istiyoruz. Bu çizgi şunu gösterecek. Bir, ahlak imanımızla alakalıdır. Fantazi değildir. Ahlak aile kültürünü filan göstermez. İman kapasiteni gösterir. Çok ahlaklı, bunlar İstanbul beyefendisi bir ailenin çocuğu. Bu cümleler Müslüman veya gayrimüslim için geçerli cümlelerdir. Kafirler için de İstanbul kültürü görmüş ahlaklı bir insan denebilir. Onların çapındaki ahlakı kastedersek eğer. Ama bizim için kural böyle değil. Ahlak bizde imanda ne seviyede olduğumuzu gösterir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bile, onu bile Allah-u Teala'nın son peygamberi olduğu halde, Adem aleyhisselamla beraber ismi, ilk insanla beraber ismi cennete yazılmış birisi olduğu halde, Allah-u Teala kayırırken, örneklendirirken, o inneke le'ala hulukin azim, çok üstün bir ahlak taşıyorsun sen ey peygamber diyor. Bırak o adamları, o adamlara muhatap olma. Onlarla tartışmaya değmezsen üstün ahlaklısın. Muhammed bin Abdullah, Abdullah'ın oğlu Muhammed'i aleyhissalatü vesselam miraca çıkaracak kapasitede bir peygamber haline getiren yeteneklerinden biri de azim bir ahlak taşıyor olmasıdır. Muhammed aleyhisselamı bile ayrıcalıklı yapan ahlakıdır. Dolayısıyla bir numaralı kural, ahlak bizde şehir kültürünü, aileyi ve okumuşluğu, gördüğü öğretmenleri filan yansıtmaz. Bunlar çok basit ölçekler. Ahlak bizde imanda nerede olduğunu gösterir. İmanının olgun olup olmadığını, sen şeriat terbiyesi, Muhammed Aleyhisselam'ın siretini örnek almış bir ahlak yapısı taşıyıp taşımadığını gösterir. Bir, iki, Bizde ahlak sadece nezle olduğun zaman mendil kullanmakta ortaya çıkmaz. En büyük ahlak standardımız bizim ailemizdeki ahlakımızdır. Ailemize gösterdiğimiz vefa, ailemizde tartışırken ortaya koyduğumuz tartışma uslubu, hanımlara karşı kullandığımız taktiklerimiz, ahlakımızın en büyük göstergesi budur. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı temsil etmek, Allah'ın bizdeki isteklerini, muradını ilan etmek için konuşmuştur. O konuştuğu şeyde de iman olgunluğa ahlakla ulaşır demiştir. Bu ahlakı göreceğimiz en ciddi alan, en güzel laboratuvar sonucunun da hanımlarımız üzerinde ortaya çıkacağını söylemiştir. Şüphesiz her mümin anlar ki hanımlarını, erkekler kendisini dinlerken hanımlarınıza karşı size ahlak ölçüsü veriyorum dedi. Hanımlarına, hanımlara konuşacağı zamanda erkeklere karşı ahlakınız diyeceğini herkes çok rahatlıkla anlar. Biz aileden başlayan, Müslüman toplumda ortaya çıkan bir ahlaktan söz ediyoruz. Bu da ikinci kural. Müslüman kötülüğe karşı sustuğu zaman ahlak iddiasında bulunamaz. O Yahudi ahlakıyla ahlaklanmıştır. Çünkü aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin mel'un, habis, alçak, hain, nankör, Allah'ın, peygamberinin, meleklerinin lanetine müstahak millet oluşlarından örnek verirken buyuruyor ki onlardan bir tanesi ibadet yapmak üzere mabedine giderken yolda gördüğü çirkin bir işe engel olmazlardı. Kur'an da böyle diyor zaten. Herkes kendi ipinden asılacak derler. Kânû lâ yetenâhevne an munkerin fe'alû. Gördükleri kötülüklere karşı ne yapıyorsunuz? Allah'a isyan olan bu işi yapamazsınız. Etmeyin, Allah'tan korkun demedikleri için mel'un millet oldular. Bizde ahlak, toplumun kötülüklerine karşı, gençlerin ahlaksızlığına karşı, fuhşun yayılmasına, faizin yayılmasına karşı sessiz kalmamaktır. Takatın kadar, Allah'ın sana verdiği takat kadar, güç kadar Allah adına tepki göstermen, peygamberinin mirasına sahip çıkman ahlaktır. Ahlak sadece nezleyken mendilini nazik bir şekilde kullanmak değildir. Hapşırırken mendil kullanmak ahlakın çocuklar tarafından, kafirler tarafından bile, hatta onlar tarafından daha iyi, daha dezenfekte edilmiş şartlarda kullanılabilecek boyutlarıdır. Onlar ahlak diye gösterilmeye değecek şeyler değildir. Zaten halk otobüsünde ulu orta hapşırsan insanlar mikrobik diye senden kaçarlar, otobüsten atarlar seni zaten. Orada ahlaklı olmak gerekmiyor. Mecbur ahlaklısın zaten. Boş kaldığın, yalnız kaldığın zamanlarda ahlakının nerede olduğunu meleklere göstermek zorundasın. Yatak odasında birisiyle baş başa kalıyorsun ya, o zaman senin ahlakının var olup olmadığını melekler görüp en iyi, en üstün noktadan iman taşıyıp taşımadığına dair defterlerine kayıtlar tutacaklardır. İki şeyi unutmuyoruz kardeşler. Ahlak, şehir kültürünü, fantazisini yansıtan bir kavram değildir. Ahlak, bir insanın Allah'a imanının ne durumda olduğunu gösteren en önemli göstergelerden biridir. Hani namaz değil mi? Hani Kur'an'a iman değil mi? Efendim onlar ölüm veya kalımla ilgili meseleler. Ahlak nabız ölçüsü, tansiyon ölçüsü, damarlardaki kanın saflığını veya kirliliğini ölçen bir ölçü. Sen yaşıyor olabilirsin ama her an yatağa düşecek, her an hastalanıp ölüme mahkum olacak mikroplar taşıyıp taşımadığını ahlak ölçecek. Biz ahlakı insanların annelerinden babalarından öğrendiği bir kültür olarak algılayamayız. Biz ahlakımızı Allah'ın bize örnek olarak gönderdiği Muhammed Aleyhisselam'dan öğrendik. Hakkı konuşmayı, hakkı ayakta tutmayı ahlak olarak öğrendik. batıldan nefret etmeyi ahlak olarak öğrendik. Ebeveynine itaat etmeyi onun ahlakı olarak öğrendik. Sıla-i rahimi onun ahlakı olarak öğrendik. Bana ne yapılmasını istiyorsam ben de başkalarına öyle davranmam gerekir kuralını ahlak olarak Resulullah'tan öğrendik. Aynı şekilde benim şartlarım ne olursa olsun ben sıkıntıdayım diye, benim de borçlarım ödenmedi, benim de taksitlerim ödenmedi diye, benim imza attığım borçlarımı erteleyemem ben diye düşünceyi Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem öğrendik. Ben dağ başına çekilmeyi, evime kapanıp kötülüklerden uzak durmayı değil, insanların binbir melanetine ve onca yayılmış kötülüklerine rağmen caddelerde dolaşmayı, toplantılarda katılmayı ve orada Allah'ın şeriatını, Peygamber aleyhisselamın ahlakını konuşmayı, yani kaçarak değil, içine girerek, mücadele ederek, yönetime giderek veya yazarak veya konuşarak veya dilekçe vererek hakkı, adaleti, insafı, ahlakı savunmayı öğrendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Benim ahlakım budur. Biz Resulullah'tan ahlak olarak dışınla için aynı olsun diye bir kural öğrendik. Dışarıdan alim görünüyorsun. Sakalın var, sarığın var. Çocukların sana lanet ediyorlar. Senden merhamet görmemişler. Ailede başka adam, camide başka adam. İdarede başka biri, devlet dairesinde başka biri, kendi akrabaları arasında başka biri olmamayı, gece neysem gündüzde o olmayı, gündüz neysem gecede o olmayı öğreten bir peygamber aleyhisselamdan ahlak öğrendik. Biz yine peygamberden bir ahlak öğrendik. Neydi o? Bize dedi ki, haklarınızdan feragat etmeyin. Ensenizi şamar oğlanına çevirmeyin. Hakkınızı arayın. Kendinizi müdafaa edin. Zulüm de etmeyin. Bize la darara ve la dirar demişti. Ne zarar görün ne zarar verin. Ahlak bu. Ahlaktan söz ediyorum. İşgal edilmiş tarlamı, işgal edilmiş arsamı feda etmem ahlaklılık değil benim. Ama onun yüzünden dinimden fedakarlık yapmam, onun yüzünden de yıllarca hapse girmem de din değil, ahlak değil. Benim ahlakım ne zarara razı olmak ne de başkasının zarar görmesine sebep olmak şeklindedir. Bunları hep ben nereden öğrendim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendim. Bana bir ahlak kuralı daha öğretmişti. Ne demişti? Sakın insanoğlunu masum kabul etme. Hiç hatası olmayan, hep senin iyiliğini düşünen, hep senin hizmetinde olan arkadaşların, kardeşlerin olacak zannetme. Sana kötülük yapsalar da kardeşlik bağlarını koparma. İnsanoğlu bu. Üç iyilik yapar, iki hata yapar. Birinde yanılabilir. O seni uzak tutabilir. Sıla-i rahimini koparabilir. Sen koparma. Sen devam et dedi. Hatasız arkadaş, hatasız kardeş, hatasız akraba, hatasız evlat, hatasız ana baba aramayasın. Hatasız eş aramayasın. Hatasız koca, hatasız hanım aramayasın diye beni ikaz etti. Peygamber ahlakı. Göklerden terbiye görmüş. Ana eğitim sistemini Cebrail aleyhisselamdan almış Muhammed aleyhisselamın ahlakını konuşuyoruz. Biz filan kültürden, filan medeniyetten değil, levh-i mahfuz kayıtlarından öğrendiğimiz ahlakı konuşuyoruz. Bu yüzden bizim ahlakımız camide imamken, müezzinken, cemaatken, bir televizyonda konuşurken, bir toplantıdayken neyse, kendi nefsimizde yapayalnız kaldığımız zaman, banyoda çıplak kaldığımız zaman da ahlakımız odur. Biz nasıl dışarıda utanırsak banyoda da utanırız. Çünkü benim ahlakım, kendimle baş başa kaldığım zaman, kameralardan, gözlerden uzak kaldığım zaman da geçerli bir ahlaktır. Benim ahlakım, sinirlendiğim zaman da aynı ahlaktır. Ben kötü sözü normal şartlarda ağzıma uygun görmediğim gibi sinirlenince de kötü konuşmam. Benim sözüm gergin olduğum zamanla keyifli olduğum zaman da aynıdır. Ben nasıl izzeti nefsimi normal şartlarda koruyorsam başkasının desteğine muhtaç olduğum zaman da şahsiyetimden taviz vermem. borç alacağım diye, filan konuda bana aracılık yapacak diye şahsiyetimden, dinimden, kıyafetimden taviz asla vermem. Peygamber ahlakıdır bu. Miraç'tan kurallar öğrenip gelmiş, Levh-i Mahfuz'un dibinde diz çökerek eğitim görmüş Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakıdır bu. Yalnız kaldığın zamanda, sinirlendiğin zamanda, muhtaç olduğun zamanda, zengin olup ihtiyaçtan uzak durduğun zamanda ahlakım aynı ahlaktır. Ben dövmeye, bağırmaya gücüm yetmediği zamanlarda, garip olduğum zamanlarda hangi ahlakı taşıyorsam, muktedir olduğum zaman da aynı ahlakı taşırım. O zaman da asıp kesmem. Nasıl çocuk gibi hissediyordum kendimi, nasıl uzak, yabancı hissediyordum, nasıl ilk defa gelin gitmiştim bir eve de sırılsıklam duruyordum, o evin torun sahibi bir kaynanası olduğum zaman da ilk günkü ahlakımı korurum. O zaman gelindim, herkes bana yeni diye bakıyordu, onun için bir şey yapamıyordum. Şimdi nasıl olsa kocama çocuk doğurdum, bu evin kraliçesi oldum demem. Çünkü ben ahlakımı Peygamber Aleyhisselam'dan öğrendim. O üzerine yeni kesilmiş hayvanın işkembelerinin atıldığı, Kabe'den hicret etmeye mahkum edildiği Muhammed Aleyhisselam olduğu zamanki ahlakını 10 bin kişilik orduyla o adamların üzerine Mekke'yi fethetmeye geldiği zaman o ahlakını gösterdi. Kendisine işkence eden, Kabe'nin etrafında secde etmeye müsaade etmeyenler, ölüme hazır oldukları halde, her türlü cezaya hazır oldukları halde bizim için ne düşünüyorsun, nasıl intikam alacaksın bizden diye sorulunca ne cevap vermişti? Gidin serbestsiniz demişti. Ahlak bu. Hicrete zorlandığın, kırbaçlandığın, sen yatağında öldürülmen için insanların mızraklarla sana saldırdığı bir ortamda hangi Muhammed sen, ordularınla aynı yere döndüğün zaman da o Muhammed olursun sallallahu aleyhi ve sellem. Ona ümmet olmak bu standardı, bu kapasiteyi yaşamak demektir. Zayıfken, zavallıyken hiçbir şey diyemiyordun. Eline güç geçince, karunlaşırsan, firavunlaşırsan ahlakı kaybettin demektir. Çünkü Müslüman ahlakını kültür olarak değil, iman olarak görür. Çünkü Kur'an ahlakı Allah'ın kullarından istekleri arasında anmıştır. Çünkü Kur'an Yahudilerden, Hristiyanlardan bahsederken onların içinde ahlaksızların olduğunu söylüyor. Demek ki Allah'tan kopanlar önce ahlakı bırakıp Allah'tan kopuyorlar. Zira Allah'a götüren, kıyamet günü Allah'ın terazisindeki en ağır faziletlerden, en üstün sevap kaynaklarından biri muhakkak ahlaktır diye düşünür mümin. Kardeşler, müminin ahlakı sadece nezle olduğu zaman mendil kullanmak, bayramda çocuklara el öpmeyi öğretmek, büyükler gelince onlara çay ikram etmek, kahve ikram etmek, bunlar gavurlarda da var, ateistlerde de var. Bunlar zenginin karşısında zaten gösteriliyor. Gücü olanın, müdürün veya forsunun önünde bu ahlak herkeste var zaten. Ama mümin Allah'a karşı ahlaklıdır. Bir, biz Allah'ın önünde ahlak taşırız. İki, insanlara karşı ahlaklıyız. Üç, kendimize karşı da ahlaklıyız. İzzeti nefsimize, şahsiyetimize dikkat ederiz. Hatta mümin, sivrisinek de dahil olmak üzere mahlukata karşı da ahlaklıdır. Onları da Allah yarattığı için onlara eziyet etmez. Bindiği hayvanı kırbaçlarken dikkat eder mümin. Eğer bir sineği camı açıp kovacak gücü varsa onu öldürmez, kovar. Sineğe karşı bile ahlakı vardır müminin. Çünkü mümin iman eder ki sineği yaratanla beni yaratan Allah aynı Allah'tır. Dolayısıyla sineği de bir hikmete binaen yaratmıştır. Beni dişlemediği, onu kovabildiğim sürece sineği neden öldüreyim diye düşünür. Beslediği ineği evladı gibi besler mümin. Keçi besliyorsa, keçisini dağda güdüyorsa, ona kendi çocuğunu evinin bahçesinde oynattığı gibi muamele eder. Elbette hayvani şartlarda hayvana muamele eder ama çocuğuna acıdığı merhamet, çocuğuna gösterdiği ahlak keçisine de gösterilir. İneğine de gösterilir. Evinde beslediği başka bir hayvana da gösterir. Bunun için evinde beslediği kediye ahlaksızlık yapan kadını Allah cehennemiyle cezalandırdı. Kediyi aç bıraktı. Kadın öldü. Normalde cehenneme girecek bir kadın olmadığı halde kediye ahlaksızca muamele yaptığı için kadın cehenneme girdi. Bir köpeğe susuz gördüğü için onu su veren de köpeğe karşı ahlakını ortaya koyduğu için Allah'ın affına nail oldu. Din bu. Bu dinin ahlakı da bu. Köpeklere karşı bile nezaket istiyor. Kedilere karşı nezaket istiyor. Öbür taraftan şeriat köpekleri necis, salyasını bir damla salyasını bir kuyuyu pis yapacak kadar çirkin bir hayvan, domuz ve köpek en pis hayvan oldukları halde ona gösterilen bir nezaketi bile Allah ahlak standartlarında görüyor. Tekrar vurguluyoruz, tekrar perçinliyoruz, tekrar ilan ediyoruz. Müslümanın ahlakı, bir toplum kültürü, İstanbul beyefendiliği veya gün görmüşlüğünü, çok oturmuş kalkmışlığını göstermez. Bizde iman, Allah'a imanımızın en büyük ölçüsü nasıl cennete girmek diye biliniyorsa, aynı şekilde dünya standartlarında bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz standartlarda imanımız ahlakımızdan ölçülüyor. Ahlaklı bir müminin gece sabaha kadar namaz kılan bir abid gibi, akşama kadar oruç tutan bir saim gibi Allah'tan sevap kazanacağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilan etmiştir. Bunlar herhangi bir şekilde çocukları eğitmek için, insanları ikna etmek için söylenmiş seçim propagandaları filan değildir. Bunlar Allah'ın adına konuşan ve bizden Allah'ın ne istediğini ilan etmek için 23 yıl insanların arasında duran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, onun insanlara getirdiği eğitimdir. Bu çocuklarını diri diri gömecek kadar vahşi bir hayat yaşayan, kendi neslinden insanları bile öldürmekte sakınca görmeyen, cahiliye hayatı taşıyan ve cahiliye vasfı Kur'an'da tescil edilmiş olan Mekkeli müşriklerin gördüğü eğitimdir bu ahlak eğitimi. İşte o adamlar, kendi çocuklarını gömecek adamlar bile bütün insanlığı bağırlarına basacak hale nasıl geldiler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği bu ahlak standartlarında geldiler. Bunun için perçinleyip perçinliyoruz. Diyoruz ki ahlak dindir, ahlak fantazi değildir. Ahlak Allah'ın mizanına konacak şeydir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakın en önemli göstergelerinden birisi olan yalanı, tartışırken aşırı gitmeyi, sözünde durmamayı, emanete hıyanet etmeyi değil kafirlik, münafıklık olarak göstermiştir. Biz nasıl ahlakı, yalan konuşmayı işte köylülük olarak görürüz? Nasıl şehir kültürü işte İstanbul beyefendiliğinden uzaklık olarak görürüz? Asla öyle değil. Dağ başında da olsan Allah'ın şeriatına göre yaşayacaksın. Kulelerde de yaşasan, plazalarda da yaşasan ölçün şeriat değil mi? Allah'ın dini değil mi? Peygamber seni yönlendirmek için gelmemiş mi? Ona iman maksadımız ne bizim? Ahlakımız bir. Ahlak imandandır. Kur'an böyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor. İki, ahlak sadece toplumda şirin görünmek, insanlara nazik bir iki cümle söylemek, işte üstün kirlenince mendille onu silmek, ütülü giyinmek, bunlar gavurlarda bile bulunan ahlak standartları. Asıl ahlak Müslümanın imanıyla yaşamış olmasıdır. Toplumu iman standartlarına göre ayakta tutmak ahlaklılıktır. Mücadeleci bir fert olmak, Kur'an ahlakını yaşadığın topluma aşı yapıp o toplumu da Kur'anlı hale getirmek için mücadele eden ahlaklıdır. Evindeki kimliği camideki kimliğiyle aynı olan insan ahlaklıdır. Çocukları tarafından bile nazik ve merhametli bir baba olarak bilinen, çocukları, gelinleri tarafından bile hanımefendi olarak bilinen birisi ahlaklıdır. Sana gelinlerin, kızların aman Allah desinler, arkadaşların da evliyaların bu asırdaki son uzantısı zannetsin. Bu çelişkiyi arkadaşlarına yutturursun, cemaatine yutturursun, tarikattaki arkadaşlarına, zikir meclisindekilere yutturursun. Subhanallah, zikir meclisi başladı mı bu adam gidiyor, peygamberle baş başa kalıyor diyorsun. Halbuki onun gelini, kızı, torunları yeter ki bu zikir meclisine gitsin, evden 2 saat uzak dursun diyorlar. Bu çelişkiyi birbirimize yuttururuz. Ama Allah'ın melekleri her iki tarafı da izledikleri için bu çelişkiye inanmazlar. Bu kayıtlar her iki tarafta evdeki kimliğinle, tarikat meclisindeki, kitap okuduğun meclisteki kimliğin aynı anda önüne konduğu zaman kızaracağın şeyler varsa o zaman ahlakını yeniden topla. Ne yap biliyor musun? Camideki, zikir meclisindeki, vakıftaki, toplantıdaki, düğündeki kimliğini evinde sergile. İşçine karşı sergile. İşçin de seni öyle bilsin. İşçi de kıyamet günü şahit olacak. Kim gördüyse seni, kim senden bir şey dinlediyse şahit olarak gelecek kıyamet günü. Elin, vuran elin, söven dilin, bakan gözün şahit olmayacak mı kıyamet günü? Onları konuşturmayacak mı Allah? Arkadaşların konuşmayacak. Onlardan önce elin konuşacak. Ondan önce ayakların konuşacak. Bu sebeple kanunumuz şu: ahlak fantazi değildir. Ahlak dindir. Ahlak Allah'a yaklaştırır, peygamberine yaklaştırır. İnsanı cahil, sefil, alçak, rezil bir durumdan en üst mertebelere çıkarır. Katilken Ömer bin Hattab olursun. Zalimken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük müdafii Halid bin Velid olursun. Ama ahlakla, ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına uyarak. Aziz kardeşler, değerli dostlar, ahlakın en önemli göstergesi Allah'a karşı ahlakımızdır dedik. Mümin Allah'a iman eder, onun kitabına teslim olur, onun peygamberine teslim olur. Bunlar zaten yarı yukarı yarı aşağı. Diğer Hristiyanlarda, Yahudilerde var. Yahudiler de böyle şeylere inanıyorlar. Ama mümin bir farkla kendisini sıyırır. Nedir o fark? Mümin karanlık yerde de, yalnız yerde de Allah'ın onu gördüğünü hisseder. Ahlak bu işte. Allah'a karşı ahlak bu. Dedik ya, zikir meclisinde sana mendil dayanmıyor. Sırılsıklam oldun, sakalların ıslandı. Ebu Bekir'in cömertliğinden bahsedildikçe, filan sahabinin şecaatinden bahsedildikçe, coştun mübarek, coştun. Lakin kendinle baş başa kaldın mı? Nerede o ağlayan adam? Seni zikir meclisinde gördüğüne inandığın Allah, yalnızken seni görmüyor mu? Ahlak nerede devreye giriyor? Burada devreye giriyor. Mümin yapayalnız. Dünyanın bütün insanları ölmüş olsa, o tek kalsa yine utanır, yine ahlak sahibidir. Ahlakı onunla beraberdir. Çünkü Allah'a karşı ahlakımız bizim yanımızda insanlar bulunduğu zaman değil sadece. Allah nerede beni görüyorsa ben ona karşı orada ahlaklı durmam gerekiyor. Nerede görüyor beni Allah? Her yerde görüyor. Karanlıkta görüyor. Bunun için selamı yaymak ahlaklılıktır. Neden? Bir mümin gördün, ona selam vermedin. Veya verdiği selamı aleykümselam demedin. Allah senden selam istemişti. Mümin, kardeşine yaptığı iyiliğe karşı teşekkür etmiş olman bir ahlaktır. Peygamber bunu senden istiyor. Ne diyor? İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükredemez diyor. Sen teşekkürü diline yakıştıramıyorsun. Zaten yapacaktı adam. Mecburdu diyorsun. Ama ahlaktan kaybettin. Evet, borcunu ödemiş oldun. Ama ahlaktan kaybettin. Neden? Çünkü peygamberin senin o adama teşekkür ederim, Allah senden razı olsun demeni Allah'a şükrüne bağlamıştı. Başta ne dedik? Ahlak fantazi değil, şirin görünmek değil, imanın yansıyan şeklidir. İmanlı bir hayat yaşayıp yaşamadığımızı gösterir. Emanet sahibi misin? Tamam, ahlaklısın. Emanet ne? Biz tatile gidiyoruz. Arabaya göz kulak olun, camdan bakın. Bu emanet değil. Bunu kapıcılar da yapıyor zaten. Otoparkçılar da böyle yapıyorlar. Bizim çocuğa göz kulak olur musun? Arkadaşları kötü kimseler olmasın dendi. Ben üstüme alamam. Kusura bakmayın, çocuk işi ağır de, kurtul. Tabii tabii ilgilenirim dedin. Bir daha çocuğu parkta oynarken gördün sen. Hiç izlemedin. Sen hoca mısın? Öğretmen misin? Emanet vasfın kayıp. Ahlakın kayıp. Allah'a karşı ahlaklı olduğunu iddia edemezsin sen. Çünkü bizim ahlakımız sadece nezle olduğumuz zaman ortaya çıkmayacaktı. Üzerimize aldığımız emanet bizim ahlaklı olup olmadığımızı gösterecekti. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sarımsak yiyen, soğan gibi kokulu şeyleri yiyen mescide gelmesin diyor? Niye diyor? Çünkü müminin ağız temizliğinin olmayışı, mümin yanında oturan biri tarafından uf pufla karşılanması ahlaka uykuru değil. Peygamberin ahlakında aleyhissalatü vesselam, onun anlayışında mümin berraktır, temizdir. Sarımsak yemişsin, mescide geldin, yanındaki rahatsız oluyor. Temizlik standartların nübüvvet terbiyesi görmüş insanların standartlarında değil. Gelme bari mescide, evde namazını kıl diyor. Sen eğer bu standarda rağmen mümin kardeşlerin yanında paketini çıkarıp sigara içebiliyorsan ahlak puanını getir görelim senin. Yasal hakkın açık alanda yasal hakkın olabilir. Lakin Allah'ın açığı kapalısı olmazdı. Bunu bilmeliydin sen. Güya buna iman etmiştin. Hani hatim dualarında, mevlüt gecelerinde naat yakanlar, karanlık bir gecede, simsiyah bir taşın üstünde, kapkara bir karıncayı gören Allah diye başlıyorlardı edebiyata. Hani edebiyata uydu? Bu sigara paketini, bütün dünya bunun düşmanı olduğu halde, niye sen mümin kardeşinin önünde çıkardın? Niye onu içme benim yanımda demeye mecbur ettin? Ahlak, ahlaktan söz ediyorum. Yasalar sana açık alanda serbestlik vermiş olabilir. Yarın hatta sigara içmeyen vatandaşlıktan atılacak diye bir şey de olabilir. Şaşma bu dünyada. 100 sene önce bu topraklarda etekli birisi liselere, rüştiyelere, iptidaiyelere gitseydi girebiliyor muydu okullara? Ahlaksız diye Hristiyan çocukları bile, azınlıklar bile uzun eteklerle rüştiyelere gidiyordu o zamanlar. Ne oldu sonra? Uzun etek giyenlerin insan olup olmadığını, casus olup olmadığını konuşulacak bir zamana geldi. İnsan ahlakı bu. Nübüvvet ahlakını konuşalım. Arş terbiyesi görmüş, levh-i mahfuzda terbiye görmüş peygamberin terbiyesinden konuşmak zorundayız biz. Kardeşler, bizim ahlakımız Allahu Teala'nın gözü önünde yaşadığımız hayatımızı yansıtıyor. Biz herhangi bir şekilde ahlakımızı fantazi kabul etmiyoruz. Ben sıla-i rahim bağımı kopardığım zaman, Allah'ın koparmayın dediği sıla-i rahim bağını kopardığımız zaman, mesela en yakın akrabama, dedeme, neneme vesaireye sıla-i rahimin gereğini yapmadığım zaman, hani 3 aydır gitmedim diye utanıyorum, gelemiyoruz diyor ya, bırak bunu. 3 aydır halanı görmediğin için utanıyorsun. Kes, bu lafı kes. 3 aydır senin sıla-i rahimi kopardığını gören Allah'tan niye utanmıyorsun? Bizim ahlakımız haladan utanmayı, teyzeden utanmayı gerektirmiyor. Teyzeyi yaratan Allah onun hakkını istiyor zaten. Ahlaktan ahlaka fark var. Nezle olunca mendil kullanmak ahlakı başka şey. O başka bir ahlak. Ben cep telefonu kullanırken de ahlaklı olup olmadığımı ispat ederim. Yatsı namazı kılınmış. Herkes yatağına girmiştir muhakkak, sabah namazına kalkacak çünkü. Gece yarısı telefon ediyorsun. Sen yakın akraba mısın? Evinde cenaze mi var? Yatsı namazından sonra Peygamber aleyhisselam oturmayın diyor. Sen gece yarısı Müslüman kardeşini arıyorsun, ne var ne yok diyeyim dedim. Bu Müslümanı uyandırdın. Bu kul hakkı. Nereden bu her isteyene cep telefonu veriyorlar bilmiyorum. Aslında cep telefonu herhalde böyle büyük bir ahlak testinden, işte bütün hadis-i şerifleri ezber bilene filan satılıyor olması lazım. Çoluk, çocuk, deli, akıllı, akılsız eline geçen cep telefonu almış. Bu da bir fitne. Ama mümin 3 tane 5 tane de cep telefonu kullansa onu Allahu Teala'nın murakabesi altında, gözleri önünde kullandığını bilir. Bir de bir mazeret çıktı. Gece yarısı seni arıyor. E benimki ücretsiz at, merak etme diyor. Yahu senin telefonundaki kontür ücretsiz. Benim hayatım ücretli. Saniyelerim ücretli benim. Ben dakikalar ölçüyorum. Senin hattın ücretsiz olabilir. Sen وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ olabilirsin. Kıyamet günü sana hiç hesap sorulmayacak taifeden olabilirsin sen. Ben gecemi gündüzümü nasıl geçirdiğimin hesabını vereceğim. Cep telefonuyla sen görüşüyorsun, alo diye nasıl başlarsın? Nerede selamun aleyküm? Hani müminler birbirine selam verirlerdi? Ahlak, ahlak. Ahlak. Camide, caminin bahçesinde selamun aleyküm hacı abi. Cep telefonunda alo nasılsınız, iyi günler. Nerede bu ya? Biz yani teknolojik bir cihazı bulunca sünneti yok mu sayacağız? İşte ahlakımız cep telefonunda da bizim şeriat ahlakıdır. Nübüvvet terbiyesi görmüş bir ümmetin ahlakıdır. Miraç görmüş bir peygamberin, Allahu Teala'nın en üstün ahlak sahibisin sen ey peygamber dediği bir peygamberin ümmeti olduğumuzu cep telefonunda da ispat ederiz. Etmemiz gerekiyor. Bizim ahlakımızda yemek yedirmek vardır. Sadece düğün yemeği değil. Biz öyle bir peygambere iman ettik ki o bize ne diyor? İman etmedikçe, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. İman etmeyince de cennete giremezsiniz. Ben size birbirinizi sevmenize yardım edecek bir şey söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah. Buyur ya Resulallah. Çok yemek yedirin birbirinize. Selamı yayın aranızda. Allah. Kardeşliğimizin sigortası gibi şeyler bunlar. Kardeşliğimiz, iman kardeşliğimiz cennetin sigortası. Yemek yedirmemiz ama ziyafet değil, yemek yedirmek. Namazdan çıkınca gelin arkadaşlar biz de bir tas çorba içelim deyip hakikaten bir tas çorba verip gitmek sünnet bu. Şov yapmak değil. Bizim evde filan çorba iyi yapılır. Gelin bir çorba içelim demek mideleri ve şehveti azdırmak, şeytanı kıs kıs güldürmek değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşvik ettiği. Sen sadece Ramazan'da zengin arkadaşlarını iftara çağırmayı yemek olarak algıla. 11 ay bu sünneti unut. Nerede ahlak? Bizim ahlakımız başka bir ahlak. Biz Riyazu Salihin'i okuruz. Orada tarif edilen Müslüman gibi olmaya çalışırız. İşte ahlakımız bizim. Ahlak standartı. Ahlak kanunnamemiz Riyazu Salihin'dir bizim. Kardeşler, o kadar ki biz kafire karşı bile ahlaklı bir ümmetiz. Bütün bu ahlakımız sadece Müslümana karşı değil, kafire karşı bile Allah-u Teala eğer harbi bir kafir değilse, harp etmiyorsa bizimle, yani Müslümanlara karşı siyasi, coğrafi, askeri bir savaş içinde olmayan bir kafirse, insani ilişkilerimizi en üst seviyede devam ettiririz onunla. Allah'ın kitabında ayet var. Yemeklerini yiyebilirsiniz, onlara yemek yedirebilirsiniz Allah Teala buyuruyor. Ama Müslümanları meydanlarda sinek avlar gibi avlayan kafirlere karşı herhalde ziyafet verecek halimiz yok. O kafirden bahsetmiyoruz. Komşuyuz, 200 senedir aynı topraklarda yaşıyoruz. Onun bize bir tuzağı olmadı. Biz onunla savaşmadık. Yemeğini yeriz, yemek yediririz. Eğer yemeğinde yani et yoksa mesela ona da dikkat ederiz. Evindeki gidip de kestiği domuzdan yemeyiz herhalde. Ahlakımız bizim kafire karşı geçerli ya. Kafire karşı bile. Müslümana zaten cennete girebilmek için ahlaklı davranmam gerekiyor. Ama kafire karşı da Allah Teala bizde ahlak görmek istiyorum. Kardeşler, çok güçlü bir kanundan söz edebilirim ben. Nedir o kanunum benim? madem ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim benim, Allah'ın terazisine konacak şey olarak ahlakı gösteriyor, benim imanımı hanımıma olan ilişkime bağlıyor, kendisine yakınlıktan söz ederken ben hanımlarıma iyi davranıyorum, kim hanımına iyi davranırsa kıyamet günü en yakınımda o olacak diyor. Subhanallah. Madem böyle davranıyor, madem ki ahlakın en bariz sırıttığı yerlerde biri olan yalan, kıyanet, kavga, gürültücülüğü münafıklıktan sayıyor, madem ki yoldaki bir cam kırığını alıp çöp kutusuna koymayı Allah'a iman edip cennete girmenin 70 kuralından biri olarak önüme koydu, ben ahlakımı imanım gibi korurum, bana senin Müslümanlığın nerede denmesinden rahatsız olacağım gibi senin ahlakın nerede denmesinden de şiddetle rahatsız olurum. Ve kanun gibi bir cümleyi söylerim. Kimin imanı en güçlüyse onun ahlakı da en güçlü ahlaktır. Allah'ın izniyle ahlakı güçlü olanın da imanı güçlüdür. Çelişki varsa bir taraf sahtedir. Yani çok ahlaklı ama iman yok adamda. O ahlak nezleyken mendil kullanma ahlakı. O kadar o. Bizim bahsettiğimiz ahlak değil. Çok güçlü Müslüman. Ayet biliyor, hadis biliyor. Her sene hacca gidiyor. Ama evinde ahlaksız. Biz öyle görüyoruz. Biz öyle görüyoruz. Allah nasıl gördüğünü peygamberine gösterdi. Peygamberi bize tarif etti. Hanımlarınızı dövmeyin demedi. Yani yer gelir, insan patlatır iki tokat. Ama ben dövmüyorum ha, dikkat edin dedi. Ne nazik ölçü. Ne ahlaklı bir kural. Ne muhteşem bir kural. Ne muhteşem bir kural. Ben dövmüyorum ha, dikkat edin. Sonra da nazik bir kural daha koydu. Kıyamet günü bana en yakın olacak olanlar, Muhammed'in ümmetinden olarak aleyhissalatü vesselam bana en yakın olacak olanlar, ahlakı bana en yakın olanlardır dedi. Bu ahlakı ne zaman kullandı? Kadın dövmekten söz ettiği zaman kullandı. Ama nezaket abidesi, meleklerin peşinden koşamadığı bir peygamber, bir ahlak sultanı olduğu için dövmeyin karıları, el kaldırmayın filan da demedi. Onu demeyi bile uygun görmedi. Ahlak, ahlak. Ahlaktan söz ediyoruz. Ahlak, nezleyken mendil kullanmak başka şey. O ahlak ne ahlak işte? Nezle ahlakı. Biz insanlık ahlakından, kul olma ahlakından, Allah'ın cennetine şerefle girme ahlakından söz ediyoruz. O zaman kardeşler, madem ki bu dağ gibi büyük gerçekle karşılaştık, biz yaşadığımız toplumun, büyüttüğümüz çocukların, görev yaptığımız yerdeki insanların ahlakını savunmak, peygamber ahlakını, nübüvvet ahlakını, kaynağı miraç olan, levh-i mahfuz olan ahlakı savunmakla mükellefiz. Biz alkole karşı savaştığımız gibi faize karşı da savaşmak zorundayız. Biz cinayet olmasın, katliam olmasın diye savaştığımız gibi, kendimize bunu görev gördüğümüz gibi, namaz kılmayanın cehenneme gireceğinden dolayı ona esef edip yalvarıp aman namaz kıl diye sıkıştırdığımız gibi, ahlak içinde dosya açmak zorundayız. Zaman kötü, ahlak da kötü diye bir savunma asla yapamayız. Zaman kötü ise bu zamanı iyileştirmenin mücahidi ben değil miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı kendi çocuklarını bile diri diri gömen ahlaksızların ortasında ahlakta melekleri geçecek insanlar çıkarmadılar mı? Bu zaman o zamandan da mı kötü? Biz ahlakın savunucuları ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği ahlak profilinin savunucuları olmayı iman meselesi görmek zorundayız. Bir gencin ahlaki zafiyetlerini, Riyaz-ı Salihin standardının dışında kalan ahlaki zafiyetlerini onunla ilgilenme konusu olarak görmeliyiz. Çocuğumuzu okula götürürken eğitimi daha iyi okul arar gibi ahlakının daha az zarar göreceği okulu tercih etmek zorundayız. Okul ararken her işte, hangi işte bir öndelik veya tercih yapacaksak ahlakı öne çıkarmak zorundayız. Bir kız annesinden babasından razı olmadan, onun haberi olmadan, bir erkek arkadaşıyla velev ki el değmeden, velev ki konuşmadan olsun, evlenmesine onay verecek, sen şimdi git beni annemden iste diyecek. Bu İslam'ın, İslam toplumunun, bu Ebu Bekir ahlakının kabul etmeyeceği bu düşüklüğü gösterecek annesinden babasından rızasız. Ondan sonra da İmam Hatip mezunu diye iyi gelin yaptığını zannedeceksin sen. Öyle değil bu işler. Bizde ahlak daha başka. Bizim ahlakımız imandır. 24 saat ışıkta ve karanlıkta, gündüz ve gece, tek veya kalabalıkta bizi gözetleyen ve meleklerine bizimle ilgili raporlar tutturan Allah'ın murakabesine iman eden bir ahlakımız var bizim. Biz ahlaka iman diye bağlanmış bir ümmetiz ve ahlak nezlede mendil kullanmaktan ibaret değildir. Ahlak Allah'ın şeriatının olduğu gibi yaşanmasının adıdır. Ve ahlaklılar kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme daha yakın olacaklar. Onların terazisi Allah'ın izniyle daha ağır basacak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.